łączę z trudem. Średnie miasto, średni dworzec, a pod dworcem postój taksówek. Biorę na chybił, trafił na fazę. Ta biała Dacia Duster na klapie, na kleka z wędkarzem. Ha! W środku czerp odnalana sznupa. Lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się w taksi misterium. Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytę go o ryby, staje się Garcia Lorką. Korzeniony na stałe z chandrą, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to bardzo. Pan Darek w dupie ma uprzejmość, ale jak chcesz karpia upiec, jego rada to klejnot. Pewnie go nie bawi ten refren, ale jeśli chodzi o spławik, czy Fender mówi heksametrem. Przez ten pierwszy kwadrans teraz nie przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta Dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją Fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby. Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytę go o ryby, staje się Garcia Lorką. Korzeniony na stałe z handlu, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to bardzo. Pan Darek w dupie ma uprzejmość, ale jak chcesz karpia upiec, jego rada to klejnot. I pewnie go nie bawi ten refren, ale jeśli chodzi o spławik, czy Fender mówi heksametrem. No i Garbary 15 to jest nasz słynny szpital onkologiczny. Tam bardzo często mam klientów, bardzo często ich odbieram. I tam wtedy zatrzymuję się myślami, bo powiem wam szczerze, że z tego szpitala, jak jest zlecenie, to tam nie ma zwykłego człowieka. taksówkarz wystarczy, że wysłucha często, no nie? Bo to nie rozwiązujemy żadnych życiowych problemów, natomiast jest gdzieś ta druga osoba, która też jest bezpieczna, bo jest zajęta kierownicą, jakby nie zobaczymy się nigdy więcej, więc łatwiej pozwolić sobie nawet na jakieś uzewnętrznienie swoich dylematów, no nie? Taksówka to nie jest przywożenie tyłeczka z miejsca na miejsce, tylko to naprawdę jest relacja, nie? To naprawdę jest relacja, od samego początku. Nawet jeżeli siedzą i nic nie mówią, to też jest relacja. Ja byłam lekarzem, ja byłam księdzem, wysłuchałam każdego. Ktoś był chory, to mu doradziłam. O polityce, o gotowaniu, o wszystkim. To się po prostu rozmawia, nie?